3,99 za kiść. We wszystkich halach Makro zapłacisz kartą, a większość produktów dostaniesz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 17 maja. Minęła 9. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Nie wszędzie wały są w dobrym stanie. Strażacy umacniają zabezpieczenia, a deszcz wciąż leje. Tegoroczne hasło: razem przeciwko przemocy seksualnej. Dziś w Warszawie tak zwany Marsz Szmat. Silvio Berlusconi wciąż mierzy wysoko. Mówi, że byłby lepszym papieżem niż Franciszek. Na razie nie ma zagrożenia dużą powodzią. Do grona uspokajających dołącza prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Najważniejsze, że zbiorniki retencyjne wciąż działają i mają jeszcze rezerwy na przyjęcie większej ilości wody, podkreślał w Polskim Radiu Witold Sumisławski. Zapewniał, że wszystko jest pod kontrolą, choć sytuacja jest dynamiczna. Koordynujemy pracę wszystkich zbiorników tak, żeby rozkładać fale, aby nie doszło do takiego czoła fali. To jest bardzo ważne i to zadanie w chwili obecnej jest realizowane. Oczywiście w momencie, kiedy już woda przejdzie poniżej zbiorników, no wtedy już my nie mamy wpływu na to, co się dalej dzieje. Wówczas zaczyna się rola strażaków, którzy muszą umacniać wały. Wzdłuż Wisły pracy jest bardzo dużo, bo nie wszędzie zabezpieczenia są w dobrym stanie, przyznaje Mariusz Wójcicki z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Podnoszeniu obniżonego wału na rzece Wisła w Tarnobrzegu, tam miejscowość Wielowieś, Wrzawy. Będziemy reagować na wszystkie sytuacje. Równie intensywne prace trwają na drugim brzegu, w Świętokrzyskiem oraz dalej na pograniczu Lubelszczyzny i Mazowsza. Najbardziej intensywne opady deszczu dziś z kolei na południowym zachodzie i w dorzeczu Odry. Nocą w wielu miejscach zostały przekroczone stany alarmowe. Rok temu było bardzo głośno o tej inicjatywie. Dziś po raz drugi ulicami Warszawy przejdzie Marsz Szmat. Skąd wzięła się ta kontrowersyjna nazwa, tłumaczy rzecznik wydarzenia Aleksander Bonaventura. Inicjatywa cała wzięła się z Toronto z roku 2011, po tym jak na takiej debacie zorganizowanej na jednym z tamtejszych uniwersytetów zaproszony policjant powiedział, że gdyby kobiety nie ubierały się jak szmaty, to nikt by ich nie gwałcił. Wśród kilkunastu postulatów uczestników tegorocznego marszu są żądania ratyfikacji konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, a także obowiązkowej i rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach. I nadal kontrowersyjnie, były włoski premier Silvio Berlusconi, obecnie odsunięty na boczny tor, najwyraźniej myśli o kolejnym ważnym stanowisku. W radiowym wywiadzie wyznał, że byłby lepszym papieżem niż Jorge Bergoglio. Zaznaczył też, że trzyma się lepiej od swojego rówieśnika Franciszka. W rozmowie z jedną z komercyjnych rozgłośni radiowych Silvio Berlusconi się chyba zagalopował. Zapytany o papieża odpowiedział: bardzo mi się podoba, bo tak jest papieżem, jak ja bym to robił. Podobny jest do pana? Zapytał zaskoczony dziennikarz. Powiem tak, ja jestem świetny, ponieważ to ja jestem papieżem. Jesteście mniej więcej w tym samym wieku, zauważył niedowierzający już własnym uszom dziennikarz radiowy. Na co Berlusconi: ale ja się lepiej trzymam. Zakochany w sobie byłemu premierowi wielokrotnie wytykano, że nie był jeszcze papieżem. Najwyraźniej z czasem zapomniał, że to nieprawda. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zapraszamy do Trójki. Państwa zapraszamy. Dziś od 10 do 18 będzie nas można podpatrywać przy pracy i porozmawiać z naszymi dziennikarzami. Między innymi do spotkania z Państwem szykuje się Marek Niedźwiecki. Ja to będę wprawdzie od 10, bo markowanie od 10 do 12, ale już na panu Sułku i pani Elizie zacznę się przygotowywać od 12. Spotkam się, mam nadzieję, ze słuchaczami. Ja będę ubrany w koszulkę, w kratkę i takie siwe włosy charakterystyczne. To o 12 przy sklepiku Walędziku zapraszam. Będzie można też odwiedzić Izbę Pamięci, czyli Muzeum Trójkowych Osobliwości i Ciekawostek. W programie zwiedzania również konkursy, pokaz miksowania muzyki z płyt winylowych. Liczymy na poprawę pogody, bo przygotowaliśmy też dla państwa wizytę w wozie transmisyjnym, a w Trójkowym Ogródku pokazy survivalowe. O pogodzie za moment, teraz sport. I Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze bliżej Mistrzostw Europy. W turnieju kwalifikacyjnym we Wrocławiu w pierwszym spotkaniu pokonali Łotwę 3-0. Dziś zagrają z Macedonią. Niewiele o tym rywalu wie rozgrywający naszej kadry Fabian Drzyzga. Nie mam pojęcia, czy Macedonia jest lepszym przeciwnikiem, czy gorszym od Łotwy, ale my się nie skupiamy na tych przeciwnikach, tylko my się skupiamy na własnym pomarańczowym boisku. Początek meczu Polaków o godzinie 18:00. Wygrali nasi siatkarze, wygrały też siatkarki i też w turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Europy. Wczoraj bez problemów, bo bez straty seta ograły gospodynie Szwajcarki. Dziś spotkają się z Ukrainkami. Agnieszka Radwańska nie zagra w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Nie zagra, bo w dwóch setach w ćwierćfinale przegrała z Serbką Jeleną Jankowicz. Lechia Gdańsk pokonała Lecha Poznań 2-1, a Widzew Łódź 1-1 zremisował z Jagiellonią Białystok we wczorajszych meczach w T-Mobile Ekstraklasie. Dziś Pogoń zagra z Zawiszą, Korona z Piastem, a Śląsk z Podbeskidziem. Rafał Majka ciągle czwarty w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. Nasz kolarz wczoraj na mecie 7. etapu zajął 26. miejsce. Zwyciężył Francuz Nasser Bouhanni. Liderem wyścigu pozostaje Australijczyk Michael Matthews, a Krzysztof Kasprzak nie wystartuje w dzisiejszej żużlowej Grand Prix Finlandii. Wszystko przez kontuzję, jakiej nabawił się przed tygodniem w Best Pers, czyli nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w jeździe parami. No nie wiedziałem, że będzie tak źle. Myślałem, że dam radę, a nie mogę na łuku balansować jednak. To nogą mi zrobię 2-3 punkty wymęczone, a mogę też być zagrożeniem dla innych, więc lepiej nie wyjeżdżać. Początek zawodów w Tampere o godzinie 18:00. Sobota pochmurna i deszczowa, po południu burze, 15 stopni w Trójmieście i Zielonej Górze, 18 w Warszawie i Kielcach, 20 w Białymstoku, najcieplej w Lublinie, 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 30 rat 0%. Na przykład 50-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Sony z odświeżaniem XR400 za jedyne 3999 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8 tysięcy złotych przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 61 tysięcy 900 złotych. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj mamy w Trójce dzień otwarty, a w naszym zamkniętym studiu są Julia Pitera, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta, Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski. Dzień dobry państwu. Wojciech Olejniczak z SLD. Dzień dobry. Marek Siwiec z Twojego Ruchu. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień i Mariusz dobry. Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Także proszę państwa, proszę uważać, bo jeżeli państwo tutaj będą bardzo rozrabiać, że tak powiem kolokwialnie, to ja wszystko powiem słuchaczom, którzy od 10 będą na dole. I oni już tam będą wiedzieli, co robić. Sprawiedliwość ludowa. Tak, ale tam jest wiemy. Deszcz. Tam to w Rumunii to się z górnikami sprawdziło świetnie. Otwórzmy studio, pani redaktor. Otwórzmy. Nie, ale teraz ich jeszcze nie ma. Nie, dopiero od 10. Henryk Wujec nie jest zaangażowany w kampanię, przygląda się z dystansu, chociaż pewnie nie bez emocji, więc proszę powiedzieć, czy według pana mamy do czynienia z troską o mieszkańców podtopionych terenów, terenów, którym grozi powódź, czy z kampanią na wałach, jak to już zostało nazwane? Nie, no ta troska, jeżeli jest oczywiście to prawdziwa, no to powinna być nie w momencie, kiedy deszcz zaczyna padać, tylko powinna być dużo wcześniej. Woda zejdzie. Więc ta troska nagle tak okazywana, no to jest oczywiście kampanią wyborczą, pokazaniem, że jest się szczególnie troskliwy. I no, oczywiście jest tam nadużywanie zjawisk przyrody dla osiągnięcia popularności. No, czy ja tak po prostu tak to oceniam, no, że to jest zyskiwanie popularności. Nawet kosztem trochę tych ludzi, bo przecież to nie pomaga tej kampanii, tej osłonie, tylko raczej przeszkadza, bo taki polityk tam niewiele pomaga, tylko przychodzi i dezorganizuje tę ewentualną jakąś pomoc. Także ja myślę, że politycy powinni się organizować nie teraz, tylko wcześniej troszkę do tych, wiadomo kiedy deszcze padają, wiadomo kiedy jest zagrożenie. Tadeusz Cymański. Państwo się odżegnali od tej kampanii, a następnie zorganizowali konferencję i zapowiedzieli prośbę o informację premiera na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, więc tak nie do końca się państwo znowu odżegnali. To znaczy, ja zawsze się wystrzegam oceny intencji działania ludzi. Bo czy to jest szczera troska, wrażliwość i chęć pomocy i obecność, pomóc z tymi ludźmi, czy to jest kampania ukryta, tej granicy nikt nie jest w stanie rozstrzygnąć. Natomiast jedno i drugie. Natomiast myślę, że klęski żywiołowe są na tle klęsk żywiołowych każde działanie polityka. Każde. Zaniedbanie, nieobecność też może być skomentowana. Jak jest kampania, wszystko jest brane. Nie ma litości, wszystko buje emocje. Natomiast myślę, że zamiast poważnej dyskusji nad stanem bezpieczeństwa, nad nakładami przeszłości, bo tutaj trzeba patrzeć przez perspektywę ostatnich 20 lat. Sytuacja, jaką mamy w kraju. Każdy coś ma tam na sumieniu, bo można było zrobić więcej. Ja jestem na przykład na Żuławach. Ile było batalii w Sejmie, żeby poprawić stan bezpieczeństwa na Żuławach? Tak, ale znam ten teren. Natomiast będąc w tej chwili na Śląsku, słyszę o zbiorniku w Raciborzu, gdzie też nie przegłosowano 300 milionów i ocena jest ludzi krytyczna. Boją się ludzie, to jest naturalne. Natomiast jeżeli będziemy robili z tego widowisko i teraz sobie wypominali, kłócili się o to, to jest zły kierunek. Myślę, że jeżeli politycy... No chyba państwo chcą wypomnieć premierowi, że nie zrobił wszystkiego. Nie będziemy na tym kapitału zbijać, tylko powiem jedną rzecz jeszcze, to jest bardzo ważne. W polskiej polityce jest fatalny zwyczaj, zazwyczaj, że błędy obecnie rządzących, ktokolwiek by to nie był, zawsze się tłumaczą, a wyście byli tacy sami, a wyście też tego nie robili. Proszę pamiętać, że Platforma do wyborów szła raz i drugi raz, że będzie inaczej, że będzie lepiej, że będzie cudownie. I nie jest lepiej i trzeba to wyraźnie powiedzieć. SLD na wały się nie wybiera. No, nie wybieramy się na wały, ale też przyglądamy się całej tej sytuacji i zabieramy głos w tej sprawie. Powiem tak bardziej pozytywnie, jednak przez te ostatnie lata, nie wiem, 15, 20, dużo się zmieniło. Mamy lepszy sprzęt, strażacy są dobrze wyposażeni. Mamy jednak też sporo wyremontowanych wałów, sporo pobudowanych nowych. Oczywiście cały czas jest bardzo dużo do zrobienia. Co do tego nie mam wątpliwości. I podzielę się swoją opinią, podobnie jak pan minister Wujec, że ta aktywność jest najczęściej wtedy, kiedy jest już tragedia, kiedy się coś dzieje złego. A ta aktywność powinna być wcześniej, bądź ewentualnie, jeżeli już dom czy jakaś miejscowość zostanie zalana, no to oczywiście państwo musi być aktywne, żeby udzielić wsparcia i pomocy, która jest niezbędna. I to jest dla mnie najbardziej oczywiste. Z drugiej strony oczywiście no, premier Donald Tusk wywołał trochę te emocje, strasząc powodzią, w taki sposób powiedziałbym kampanijny troszeczkę. Bo on, troszeczkę? No troszeczkę bym powiedział, tak, ale generalnie była to, deszczyk mały. Było to trochę takie zarządzanie strachem, bo ja rozumiem, że na wały, czy tam w te miejsca jedzie pan minister Trzaskowski, który powinien tam być i starać się zarządzać, koordynować te działania jako minister administracji. Z drugiej strony to, co robi prezes Kaczyński, czyli no, pojawianie się i sianie zamętu, to jest zupełnie niezrozumiałe. To jest robienie rzeczywiście kampanii. I stąd apel Sojuszu Lewicy Demokratycznej zarówno do pana premiera Tuska, żeby nie straszył i nie prowadził kampanii na wałach, i apel do prezesa Kaczyńskiego. Panowie, dajcie pracować tym, którzy powinni dzisiaj tam być, umacniać wały, zarządzać strażą, zarządzać policją, bo trzeba też być tam aktywny, pilnować dobytku, więc naprawdę spokojniej. Marek Siwiec. W Polsce jest dobre ustawodawstwo, które przygotowuje instytucje państwowe do reagowania i do koordynowania własnych działań. To jest ustawodawstwo napisane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i przyjęte w czasie, gdy prezesem Rady Ministrów był Leszek Miller, notabene blokowane w czasach AWS-u. Daje pełną możliwość wykorzystania na tym etapie instytucji na poziomie województwa, łącznie z przesuwaniem sprzętu. Po prostu jest pełna możliwość województwa. Woda zarządza w sposób realny. Więc na tym etapie ja w ogóle nie widzę miejsca dla premiera pojawiania się na wałach. No ale to jest oczywiście kwestia, o której wspomniał poseł Wojciech Oleńczak, że trzeba było się pokazać, Ukraina przestała działać, no to będziemy straszyć powodzią. Druga rzecz z tym związana, byłem wielokrotnie, uczestniczyłem w takich działaniach, które były związane z powodzią. Ja bym chciał gorąco zachęcać, abyście wszyscy państwo, którzy wasze serce bije po stronie tych, którzy są zagrożeni, udali się tam po powodzi, bo dopiero dramat jest wtedy, gdy zejdzie woda. Śmierdzące zwierzęta, które się rozkładają. Woda gdzieś nie wypompowano pół metra wody i ona po prostu stoi, gnije. Ci ludzie są zupełnie sami, bo już nie ma deszczu i pięknie świeci słońce. Tak to najczęściej wygląda. I trzecia rzecz związana jest jednak z pewnym komizmem sytuacji. Oczywiście nie ma powodzi, ale można o jednej rzeczy powiedzieć. Otóż specjalistą od formacją naszą, która się specjalizuje w modlitwie o deszcz, jest Prawo i Sprawiedliwość. Wielokrotnie dało wyraz, że gdy jest susza, no to wtedy te modlitwy się odbywają z różnym skutkiem, ale ja to traktuję w taki sposób życzliwy. No każdy próbuje z tą suszą patrzeć jak może. Teraz deszcz by się przydał premierowi, no bo on jednak byłby dużo bardziej wiarygodny, jakby tej wody więcej było. I nie bardzo jak ma się zwrócić do tego PiSu, żeby tą modlitwę załatwić. W związku z tym wyjdzie tak jak to w Polsce, z tej wielkiej chmury będzie mały deszcz, miejmy nadzieję. I kolejny raz, wydaje mi się, że udało się uciec Platformie Obywatelskiej z tematyki europejskiej, no ale cóż, taka kampania. Ale też pan się włączył w powodziowe żarciki. Wie pani, żarcik związany jest z tym, że wielokrotnie byliśmy świadkami tego typu zaklinania, więc no warto o tym przypomnieć. Jarosław Kalinowski. W kontraktach regionalnych tej nowej perspektywy budżetowej u marszałków będzie, o ile pamiętam, ponad pół miliarda euro właśnie między innymi na tą gospodarkę wodną i działania związane z zabezpieczeniem tym przeciwpowodziowym. To dobrze, ale oczywiście to przed nami, to na przyszłość. Natomiast dzisiaj administracja publiczna, oczywiście w tym rządowa, na czele z premierem, odpowiada za gotowość służb, za ciągłą pracę, żeby to zagrożenie było jak najmniejsze i te najbardziej newralgiczne miejsca, żeby zabezpieczać. Ale to jest stała praca i stała gotowość służb dzisiaj tych instytucji, które mają kryzysowo zarządzać. No i rzeczywiście obecność, tak jak to dzisiaj było powiedziane, polityków i łącznie z premierem i polityków opozycji tylko przeszkadza tam tym, którzy są przygotowani do tego, żeby w takich sytuacjach zarządzać i pracować. I tyle chciałem powiedzieć. No, nie ma siły na polityków, przynajmniej niektórych, którzy by nawet z nieszczęścia nie chcieli skorzystać. Mariusz Błaszczak. A przede wszystkim to, co dzieje się w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, to jest efekt zaniedbań władzy. Najwyższa Izba Kontroli regularnie przedstawia raporty, z których można wyczytać, że niedofinansowane są te prace, że urządzenia są niekonserwowane. Zresztą na jednym z posiedzeń Komisji do Spraw Kontroli Państwowej ten raport był omawiany i słyszeliśmy, że minister finansów nie daje pieniędzy, w związku z tym minister ochrony środowiska nie ma tych pieniędzy. No ale przypominam, że minister finansów też jest członkiem rządu. Za wszystko odpowiada premier, bo jest szefem tego rządu. I rzeczywiście premier Tusk sprawę wywołał, bo jako żywo ta narada, taka w putinowskim stylu, z ruganiem tych szefów poszczególnych służb, wywołała temat. Wtedy nie było informacji o powodzi. Dziś wiemy, że powódź jest faktem na południu Polski, no ale jak się okazuje, dziś premiera Tuska już nie ma, bo pojechał do Rzymu. A po co prezes Prawa i Sprawiedliwości pojechał na te tereny? Żeby powiedzieć, sprawdzam rządowi, żeby pokazać, że te zaniedbania dotyczą rządu, właśnie premiera Donalda Tuska, a więc Donald Tusk puszy się na odprawach. Tymczasem no, nie wykonuje jego rząd zadań, które do niego należą. Premier Kaczyński przypomniał plan dziś nieżyjącej, niestety, minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej. To było kilkanaście inwestycji, które z całą pewnością zrealizowane zapewniłyby bezpieczeństwo. Te inwestycje najpierw zostały usunięte z planów rządu, potem wróciły, ale nie wszystkie. Na przykład na Podkarpaciu Kąty Myscowa, zbiornik retencyjny, miał być ukończony w roku 2015. Wydłużono czas tej inwestycji do roku 2020 i z roku na rok tych pieniędzy nie przybywa, tylko ubywa. Są cięcia, właśnie cięcia. Oszczędza na bezpieczeństwie rządu. A teraz Julia Bidra. W jaki sposób rząd Donalda Tuska, w jakim stanie odziedziczył stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego, właśnie oddaje powódź w 2010 roku, kiedy straty państwa z tytułu powodzi wyniosły 12,5 miliarda złotych. Od tego czasu udało się wyremontować 7016 kilometrów dróg, 2932 mosty, kładki, przepusty, 549 kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej, 387 obiektów komunalnych, takie jak szkoły, przedszkola, żłobki. W latach 2010-2013 odbudowaliśmy i wyremontowaliśmy 865 kilometrów wałów, które pan prezes usiłował jeszcze tego, pani poseł? 4720 uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych. Do tego odbudowaliśmy i wyremontowaliśmy 735 budowli pieńczących. I tak dobrze, mówiłam krócej. Platforma zrobiła wszystko, pani redaktor, trzeba było? Oczekiwanie, że przez 6 lat się zrobi więcej niż przez poprzednie 19, jest oczywiście graniczy z cudem. Ale to, co przeczytałam jeszcze nie do końca, mimo że mówiłam krócej niż pan poseł Błaszczak, ale starałam się mówić o konkretach. jeszcze mówi. Dowodzi, ale komentuje teraz, natomiast chciałam podać fakty. Pani poseł już mówi, tak? Chciałam podać fakty. Fakty, które powiedziałam, są tak, powiedziałabym, obfite, że gdyby prezes nie wiem jak chciał i gdyby całą kampanię wyborczą chciał przejść te wszystkie obiekty, nie da rady, więc lepiej korzystać z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zadać pytanie, otrzyma odpowiedź. Pani redaktor, jeżeli mogę jedną ważną sprawę. Nie, ja mam też ważną sprawę, bo pani nie powiedziała, czy jest w tym jakaś kampania, czy nie. Oczywiście, że jest w tym kampania, no naturalnie, dlatego starałam się podać konkretne cyfry. W tym, co robi Donald Tusk. W tym, co robi Donald Tusk, nie. Dlatego, że przypominam sobie, kiedy bywały deszcze, a premier nie nagłaśniał swoich działań przygotowujących do ewentualnej sytuacji trudnej, to z kolei opozycja zarzucała panu premierowi, że się kompletnie nie interesuje, a za moment będzie kataklizm. Panie redaktor, w związku z tym uważam, że rząd powinien robić swoje i z całą pewnością nie powinien reagować na tego typu komentarze opozycji. Przypomnę, że przedstawiciel tego rządu, wojewoda małopolski, powiedział, że należy przesiedlić ludzi, Teraz Wojciech Olejniczak, jedno zdanie. W kontekście europejskim ja jednak chciałbym dodać, że wprowadzamy systemy ubezpieczeń, głównie w rolnictwie, i to są systemy, które będą dofinansowane z budżetu wspólnej polityki rolnej. Obecnie rolnicy mają obowiązek ubezpieczać ziemię czy płody rolne, produkcję, i to jest też coś, co zostało wprowadzone 10 lat temu, coraz lepiej funkcjonuje i ewentualne straty zostaną zrekompensowane poprzez środki na otworzenie produkcji. I to są te działania, które podejmujemy. Chcę pokazać, że jednak przez te ostatnie lata wyciągnęliśmy wnioski i zmieniliśmy system. Jedno słowo, Marek, ale to nie znaczy, że to jest druga runda. Ja bym się chętnie dowiedział, jak działa ten system informowania o opadach. Przypomnę, że ostatnia wielka powódź miała miejsce przede wszystkim dlatego, że nie było takiego systemu, który w jednym miejscu dodawałby skomasowaną informację o wodzie, która w danych zlewniach się zbiera. Więc ja bym sugerował, aby premier odwiedził to miejsce, gdzie powinien być taki ekran komputerowy, gdzie się naciska guzik Enter na przykład i tam to wszystko jest wyświetlone, bo tam więcej widać niż na poszczególnych wałach. Jeśli jest taki miejsce. Ciąg dalszy spraw kampanijnych i pytanie do Tadeusza Cymańskiego. Czy Nigel Farage będzie u was na konwencji osobiście, czy na telebimie was poprze? Jak to będzie? Bo chwalą się państwo w internecie na swojej stronie. Uszczypliwe pytanie. Ale czemu uszczypliwe? No ja chciałbym wiedzieć. Podszyte myślę jednak jakąś taką niechęcią czy krytyką. My w ugrupowaniu... Tak czy nie? Na billboardzie nie wiem, nie mogę tego potwierdzić. Ja działam cały czas, spotykam się z ludźmi na Śląsku. Byłem na spotkaniu... Dobrze, to jeśli pan nie może potwierdzić, to od razu zapytam. Bo to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, że chwalą się państwo poparciem człowieka, który mówi, że nie chce być z Polakami w Unii Europejskiej, który podziwia Putina za skuteczność. To jest nieprawda. Ale co jest nieprawda? Nieprawda. Nie można żerować i wypaczać sens słów Nigela Farage'a, dlatego, że on te swoje słowa, które były rozgrywane w przekazie publicznym, bardzo wyraźnie, jednoznacznie skomentował. Jego podziw czy uznanie dla Putina to nie jest poparcie i uznanie jego działań, tylko na tle skutecznej, wyrafinowanej i bardzo inteligentnej polityki tego dyktatora, Nigel Farage krytykuje impotencję, nieudolność i to, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo jesteśmy świadkami kompromitacji nie Putina, kompromitacji moralnej Putina i tego, co on sobą przedstawia i co czyni. Natomiast na tym tle widać bezradność świata, który nie jest w stanie wpłynąć na jego uczynki. I to Nigel Farage, uważam, słusznie krytykuje, bo Unia na naszych oczach rozgrywa swoje interesy. Proszę zobaczyć, jaka jest klęska energetycznej Unii. To jest przykład współpracy i solidarności, że krytykują po kolei komisarz do spraw Unii Europejskiej. Zaraz będziemy o tym mówić. Proszę tutaj nie zbaczać z Faradża. Ale chcę pani powiedzieć, że dla Polaków i tych, którzy nas słuchają, o 100 razy ważniejsze jest to, co będzie z Polską się działo, a nie co powiedział Nigel Farage. Ale ja myślę, że państwo jeszcze nie przegrali tych wyborów pomimo sondaży i dla waszych ewentualnych wyborców jest ważny taki fakt, że was popiera ta właśnie osoba, która jest dla wielu kontrowersyjną osobą. Dla naszych wyborców jest ważne, jak głosowaliśmy, co mówiliśmy, co robiliśmy w Unii Europejskiej i co będziemy robić. I chcę naszych sympatyków pozdrowić i powiedzieć im jednoznacznie. Mamy wolną rękę i pan Nigel Farage nie będzie nam rozkazywał i dyrygował, bo w Unii Europejskiej mieliśmy, mamy pełną swobodę. Natomiast to, że on krytykuje kondycję Unii Europejskiej i jest zwolennikiem Europy większej autonomii i suwerennych państw, to jest jego prawo. I nazywanie wszystkich ugrupowań eurosceptycznych nazistami, faszystami, nacjonalistami, to jest po prostu skandal, bo w Europie jest urzędowy optymizm, tak jak było za komuny. Trzeba klaskać i chwalić, a nie można krytykować. On jest krytykiem i wygrał w Wielkiej Brytanii, a my zrobimy świetny wynik w Polsce. Na temat konwencji, nie wiem, czy któryś z panów, pań chce koniecznie coś powiedzieć, ale ja nie chcę, żebyśmy tak długo na ten temat... Nie, bo ja chcę być... Chcę zapytać o Aleksandra Kwaśniewskiego, chcę zapytać o Janusza Palikota. Była pani uprzejma podjąć pewien temat. Bardzo ważne. Nic nie podjęłam, tylko zapytałam Tadeusza Cymańskiego, który akurat powinien wiedzieć, ale nie. Jeżeli nie można krótko się odnieść. Pozdrowienia będziemy mieli, nie przyjedzie. Może będę zaszczycony. Ja bym po pierwsze zwrócił uwagę na to, że państwo byli w frakcji konserwatystów i reformatorów, a później odeszliście do ugrupowania marginalnego zupełnie. Ugrupowania, które jako jedyne ma bardzo czystą, antyeuropejską metkę i nikt do tego nie ma wątpliwości. Oczywiście ja rozumiem, że to jest kłopotliwe dla posła Cymańskiego, który jest szlachetnym Europejczykiem, poza tym jest szlachetnym człowiekiem, ja to mówię bez przekąsu, ale z powodów bliżej mi nieznanych, choć różne na ten temat historie krążą po parlamencie, wpisaliście się państwo gromadnie do partii Farage'a. Farage jest inteligentnym impertynentem i to się w polityce zdarza i to się akceptuje, nawet to jest popularne. Problem polega na tym, że on prowadzi działalność antyeuropejską w sposób programowy i za europejskie pieniądze. I z udziałem Polaków. Znaczącym udziałem Polaków. Bo gdyby to było, widzimy się, jednego z panów, którzy mają jakieś, powiedzmy, kłopoty w swojej identyfikacji programowej, to ja rozumiem. Ale wyście gromadnie wzmocnili tego człowieka w sytuacji, w której on napędza Camerona, bo to on stoi za Cameronem i on daje paliwo Cameronowi. Miało być bardzo krótko. Skończyłem. To jest ważny temat. No, w przededniu kampanii wyborczej wszyscy powinni usłyszeć, na kogo warto, na kogo nie warto głosować i na pewno nie warto głosować na ugrupowanie, które ma taką reprezentację jak Farage. No to nie jest tak, jak pan poseł Cymański mówi z całym szacunkiem, że można się liczyć, nie liczyć ze zdaniem przewodniczącego swojego ugrupowania. No on nadaje ton, idzie na negocjacje i w waszym imieniu zawsze zgłasza postulaty, żeby ograniczać Unię Europejską w obszarze polityki spójności, polityki rolnej, czyli de facto nie dawać pieniędzy Polakom, a najlepiej ich wyrzucić z Wielkiej Brytanii. To jest wasz przewodniczący i na takie ugrupowanie ja bym zupełnie nie głosował. To jest takie przeciwstawienie się polityki, którą proponuje lewica w Parlamencie Europejskim. To jest ta skrajność, która, jak my mówimy, więcej polityki spójności jako lewica w Parlamencie Europejskim, socjaliści, to Farage mówi mniej. Jak my mówimy więcej wspólnej polityki energetycznej, to Farage mówi mniej. Jak mówimy więcej europejskich standardów, to Farage mówi mniej. I dzisiaj chcę podkreślić... A ja też teraz mówię Farage mniej, mówi, dobrze? I teraz będzie Farage mówi dzisiaj w Polsce, czy tam przez Telewim, w polityce spójności nie dla Unii Europejskiej, a Sojusz Lewicy Demokratycznej dzisiaj w Poznaniu organizuje duże europejskie godziny na 3000 osób, gdzie powiemy tak dla Unii Europejskiej. Nie, bo skończymy w ogóle rozmowy o kampanii. Tak, ogłoszenia parafialne były, tak, panie pośle? Proszę, polityczne. Ale to na koniec mszy się robi. Polityczne się rozmawia o solidarnej Polsce. Jest takie powiedzenie Słonimskiego, tonący brzydko się chwyta. No więc trochę tak to jest z tym Farage'em, że ponieważ są niskie notowania, to się chwyta. Federacja Polska brzydko się chwyta. Ale nie powinna współpracować z politykiem, który atakuje Polaków. To jest oczywista rzecz, tego nie widać w ogóle przecież. I tutaj trzeba się, dobrze było, gdzie poseł Cymański powiedział, nie będziemy mieli nic wspólnego. Tutaj coś kręci. A niektórzy posłowie Solidarnej Polski odcinają się od tego pana. To jest różnica. A poza tym ja nie powiedziałem, że nie będziemy mieli nic wspólnego. Proszę dokładnie cytować moje wypowiedzi. Ja bardzo jestem precyzyjny. Nie należy brzydko się chwytać. Julia Witera. Chciałam tylko przypomnieć, że wyborcy brytyjscy nie głosują na polskich polityków, panie pośle, więc nie warto umierać akurat w tej sprawie, bo to wam niekoniecznie musi przysporzyć głosów. Natomiast mówiąc zupełnie praktycznie, ja jednak przy takich sporach, bo oczywiście jest tak, że ludzie się różnią poglądami, chyba o to nam chodziło w 89 roku, żeby się różnili, dlatego że tylko wtedy można wypracowywać najlepsze rozwiązania. Natomiast niezależnie od wszystkiego, chciałabym przypomnieć, jaka idea stała u podstaw Unii Europejskiej. Bo ja jednak przy tym bombardowaniu odnoszę wrażenie, że się o tym zapomina. Że to był 50. rok, wspólnota węgla i stali i próba zbudowania czegoś, co by zabezpieczyło Europę przed takimi dramatami, jak II wojna światowa. Bardzo prawnie, zwłaszcza prawicy przypominam, że zrobiło to dwóch naprawdę super konserwatywnych niemieckich polityków, Schuman i Adenauer, a flaga Unii Europejskiej ma 12 gwiazd, które są gwiazdami maryjnymi. I nie warto ideologicznie, nie warto ideologicznie umierać za to, tylko warto docenić, jaki był cel tej myśli i nie warto z tym walczyć, ponieważ niezależnie od tego, jak Unia Europejska wykuwa swoje funkcjonowanie, jak dociera się w procesie decyzyjnym, jak buduje struktury, co musi trwać i trwa również w obrębie każdego państwa. Idea jest taka, że nie warto z tym walczyć, bo możemy zostać sami bez żadnego wsparcia. Dobrze, że pani wspomniała korzenie Unii Europejskiej, że flaga Unii Europejskiej jest także flagą maryjną. To jest szczególnie ważne w momencie, kiedy niektórzy katolicy nazywają tę flagę szmatą. Mariusz, dlatego to Mariusz Błaszczak, ale nie o fladze, tylko o eurosceptyku i piewcy Putina w pewnym sensie. No cóż, to jest jednoznaczne i tutaj rzeczywiście elokwencja pana posła Cymańskiego nie może zaradzić temu. Fakty są właśnie takie, że mamy do czynienia z ugrupowaniem skrajnym, z ludźmi, którzy narażają interesy naszego kraju na zagrożenie i to jest fakt. Popieranie Putina, agresora, ale też na usprawiedliwienie pana posła Cymańskiego mogę powiedzieć to, że nie tak dawno minister Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski z Platformy Obywatelskiej mówił o tym, że Rosję trzeba włączyć do NATO, a więc mamy do czynienia tutaj z różnymi postawami zadziwiającymi. Najważniejsze jest to, żeby realizować polskie interesy narodowe w Unii Europejskiej i taką reprezentację wystawia Prawo i Sprawiedliwość, żeby, mówiąc kolokwialnie, rozpychać się łokciami w Unii Europejskiej, żeby realizować nasze interesy narodowe. Tak było za czasów prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za czasów premiera Jarosława Kaczyńskiego, bo polityka płynięcia w głównym nurcie kończy się umniejszeniem pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Jarosław Kalinowski. Z pewnością można by narysować trzy nurty polityczne dzisiaj w państwach wśród polityków Unii co do przyszłości samej Unii. Pierwszy, o którym mówimy, pan Faracz, który mówi, że rozwalić tą Unię w cholerę, po co w ogóle fundamenty, zmienić, przepływ ludzi, kapitału. Nie, rozwalić tak naprawdę, rozwalić. Jest też nurt taki, żeby z Europy zrobić takie jednolite państwo, wręcz federalne. I tu bardziej lewicowe formacje w tym kierunku zmierzają. Natomiast póki co największa formacja polityczna, Europejska Partia Ludowa, Chrześcijańskich Demokratów, proponuje i uważa, że najlepszą drogą do utrzymania jedności europejskiej i pogłębiania współpracy w ramach tej Unii Europejskiej jest Unia, gdzie są państwa niezależne, wspólnota niezależnych państw po prostu. Tak jak Putin. Nie Putin, wspólnota niezależnych państw, bo jeżeli będziecie państwo lewica zmuszać, że to będzie państwo federalne, to te ruchy odśrodkowe będą jeszcze większe. To premier chce wspólnej polityki energetycznej. Ale to jest co innego niż państwo federalne. Wspólnota suwerennych państw. A suwerennych, to już my. Nie proszę, proszę panów, teraz porozmawiamy sobie o Unii Energetycznej. Panowie, mówię panowie, bo pani nic nie mówi. Cicho mówię. Chciałabym w tym momencie nic nie mówić. Ale zamilkliśmy na tym. Tak. O Unii Energetycznej chciałabym rozmawiać, ale najpierw chcę zapytać o Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówi, że Leszek Miller zazdrości mu zarobku. SLD domaga się od tego, żeby byli prezydenci ujawniali swoje dochody. A chodzi o powiązania Aleksandra Kwaśniewskiego z gazową spółką Mykoły Złoczewskiego, który był ministrem energetyki w rządzie Azarowa, kiedy prezydentem był Wiktor Janukowicz, czy według państwa jest coś niestosownego w tej sytuacji, w tych powiązaniach Aleksandra Kwaśniewskiego, czy to jest zupełnie normalne? Może Henryk Bujec? O, no nie trafiło. No. Ja tu mam jasne stanowisko. Po to państwo polskie daje pieniądze Wałęsie, Kwaśniewskiemu, no i Jaruzelskiemu również, czyli byłym prezydentom, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Dostają pensję, dostają biuro, dostają samochód, ochronę Borowską. Moim zdaniem to jest wystarczające. Kwaśniewski mówi, że musi dorobić do starości. No naprawdę, no co to znaczy? No przecież to są bardzo wysokie wynagrodzenia. Owszem, no ta na przykład Wałęsa jeździ na wykłady i tak samo Kwaśniewski może iść na wykład. Natomiast związanie się z takimi podejrzanymi typami jak Nursultan Nazarbajew, satrapa w Kazachstanie, czy z tym właśnie biznesmenem. Jego interesy są dobrze opisane wczoraj w Gazecie Wyborczej, bardzo staranny wywiad. No moim zdaniem to kompromituje no, i Kwaśniewskiego i również takich polityków, którzy są czynni. No bo Kwaśniewski nadal był czynny i jakby podważa do niego zaufanie do tej całej misji. Bo robił wielką misję na Ukrainie z Koksem, żeby wypuścić Julię Tymoszenko z więzienia. No tak, ale teraz czy, jest to jasne. Kwestia jest taka, że w ogóle gdzieś zarabia, nie na wykładach, tylko w jakiejś spółce, czy chodzi o tego pana Złoteckiego? Nie, trzeba generalnie uważać na te zarobki z biznesem i dlatego państwo ustanowiło specjalną pensję. No specjalnie to zrobiło, żeby osłonić, żeby nie musiał. No, żeby z czego żyć. No po co mu tego jeszcze więcej? Ja tego nie rozumiem. No. Marek Siwiec, chociaż odsunął się od mikrofonu, ale proszę ja do broni, panie pośle. Ja oczywiście mogę bronić, będę to czynił chętnie, natomiast zastanawiałem się, co by jeszcze w tej sprawie nowego powiedzieć, bo w tym obiegu informacyjnym od trzech dni właściwie powiedziano wszystko i wydaje mi się, że nikt nikogo... Chodziło mi o opinię. Wiem, ale nikt nikogo nie przekonuje, więc... A może wysokość pensji, bo to było ja, coś nowego. Mogę powiedzieć tyle, że wszystko to, co dzieje się wokół działalności finansowej czy też zarobkowej Aleksandra Kwaśniewskiego znane jest Urzędowi Skarbowemu w Polsce i to jest fakt niezaprzeczalny. Po drugie, jeżeli ktoś jest wnikliwym szperaczem w internecie, może się też doszukać informacji w internecie. I trzecia sprawa to taka, no każdy określa swój profil w sile wieku. Jeszcze nie skończył 60 lat. Młodo przestał być prezydentem, jeszcze młodziej tym prezydentem został. Ma potencjał, który predestynuje go do tego, aby prowadził działalność edukacyjną, konsultacyjną, związaną również z zarabianiem pieniędzy. Ale w związku z tym, przecież chodzi, pan doskonale wie, że tutaj ci, którzy mają wątpliwości, życzliwy niepokój o to, skąd tak, te pieniądze pochodzą. Życzliwy niepokój, czy jednocześnie tak, próba tak, rozwiązania spraw Ukrainy, więc jazda z panem Koksem. No więc w tej sprawie chcę się w sposób bardzo kategoryczny. Nie było ani przez chwilę konfliktu interesów i stanowisko Kwaśniewskiego, po czyjej stronie jest w tym konflikcie na Ukrainie, który trwał i trwa, jest znane powszechnie i nikt nie powinien mieć w tej sprawie wątpliwości. Więc można przyjąć założenie, że jest samobójcą i bierze pieniądze od kogoś, a działa później wbrew swojemu mocodawcy, albo można powiedzieć, że te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. I chcę uspokoić, nie mają ze sobą nic wspólnego, dlatego że instytucja, która została tak opisana przez Gazetę Wyborczą, nie wpływa na jego działalność merytoryczną i działalność publiczną. A że są wybory i Kwaśniewskiego państwo nie lubi, boicie się go, jedni mniej, drudzy bardziej. No to jest naturalne. W związku z tym został zaatakowany i dzisiaj czytam w tejże Gazecie Wyborczej, że właściwie zarabia, jedna z komentatorek wpływowej, no zarabia, ale właściwie nie zarabia, właściwie mógłby zarabiać, nie? Ale to jest kwestia smaku. I ona ma właśnie taki smak, że on nie powinien zarabiać. Dobrze, to teraz zobaczę, jaki smak ma Jarosław Kalinowski w tej sprawie. Dla mnie jest to bardzo duża niezręczność i to słowo niezręczność to jest bardzo łagodnie chyba łagodna ocena. To, co już było powiedziane nawet dzisiaj, no w kontekście misji prezydenta Kwaśniewskiego, misji w imieniu Unii Europejskiej, no to nie najlepiej to wygląda naprawdę. Kolejna rzecz. Sama wypowiedź pana prezydenta Kwaśniewskiego chyba z wczoraj. Tak. Że no, tych polityków ukraińskich i tych biznesmenów można tylko powiedzieć, że tam nie ma uczciwych. No ale wśród tych nieuczciwych to są trochę bardziej uczciwi i ten akurat należy do tych bardziej uczciwych. No, w każdym razie kładzie cień na bardzo pozytywnym nie tylko wizerunku, ale i działaniach prezydenta Kwaśniewskiego na wielu, wielu obszarach. I szkoda, bo przy okazji wizerunku Kwaśniewskiego to jest też polski wizerunek. Czy ktoś weźmie w obronę, oprócz Marka Marka Siwca, Aleksandra Kwaśniewskiego, bo tu będzie zaraz huzia na Kwaśniewskiego, coś tak czuję. Ja chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz dość ogólną, która jest naprawdę dużym problemem naszego życia publicznego, to jest pojęcie konflikt interesów. Ciągle od siebie odpychamy to pojęcie, które co powoduje, że od czasu do czasu wstrząsają życiem politycznym, publicznym tego typu sytuacje. Oczywiste jest, i to jest definicja konfliktu interesów, że człowiek, który jest zaangażowany w coś, nie powinien być w żaden sposób mieć innych relacji na innym polu z tym samym podmiotem albo osobą. I ja tak, ale ja mówię o pewnej ogólnej zasadzie, z którą my ciągle mamy naprawdę kłopot, żeby... Ja często spotykam się z tym, że różnorodne osoby wypowiadają się na jakiś temat albo są aktywne na jakiś temat. No tak było w przypadku OFE, przypominam również, prawda, kiedy po stronie obrońców OFE stały osoby bezpośrednio zainteresowane w tym, żeby ten fundusz funkcjonował. W tym przypadku jest konflikt interesów? Absolutnie jest konflikt interesów, dlatego że nikt nie... Konflikt interesów polega na tym, żeby potencjalnej sytuacji nie było. My nie wiemy, na ile to miało jakieś negatywne skutki, ale po to, żeby nie dociekać, nie podważać autorytetu całej tej misji, po prostu takiej sytuacji nie było. Po to się, że tak powiem, informuje opinię publiczną o wszystkich aspektach danego zagadnienia. Zakończył misję. Ja wiem, ale no od tak, kiedy jest no byśmy nie rozmawiali o tym dzisiaj, gdyby... Aha, czyli to już było po zakończeniu misji. Tak, ale no to przypadek. Panie Radny, nie tylko cezura prawna. Bardzo dużo pan tam zanotował. Nie, króciutko. Dwie kwestie. Nie tylko cezura prawna. Jest jeszcze inna ocena. Tu przywołam młodych socjalistów z krytyki politycznej. Jak była sprawa Nazarbajewa, oni postawili inne pytanie. Czy wypada, żeby lewicowy prezydent po skończeniu kariery, nawet jeżeli jest całkiem niezależny, tak, brał pieniądze od oligarchów? Ja tu mówię o lewicowości rozumianej w ten sposób, jak to formułowali ci socjaliści z krytyki politycznej. A druga rzecz. Ja słuchałem wywiadu pana prezydenta z panią Moniką Olejnik. Pytanie, czy pan jest niezależny politycznie. Dramatem w Polsce jest niestety wielkim żalem, że byli prezydenci, którzy mają ogromną pozycję, mogliby wiele zrobić, będąc ponad albo z boku. Tymczasem Lech Wałęsa się związał politycznie jednak z Platformą Obywatelską, nie ukrywajmy. Natomiast można zaprzeczać, jak zaprzeczać. Teraz to się przemówi. Ale to jest moja ocena. Słuchacze ocenią, kto tutaj ma rację. Ale byli prezydenci Stanów Zjednoczonych też popierają. To jest to, że oni też. Natomiast tutaj jednak zaangażował się politycznie i nie jest chyba prawdą, że jest obojętny, bo na billboardach można zobaczyć. I to jest szkoda, że tak się stało. Jest obojętny, bo popiera nasze ugrupowanie. Jest zaangażowany. To jest taka trzecia RP w pigułce. Można by powiedzieć, że Aleksander Kwaśniewski to jeden z idoli III Rzeczypospolitej. No jak się okazuje, taki jest, jaki jest. Jego prezydentura była słabą prezydenturą. Ja nie będę przypominał tych kompromitujących wydarzeń z Charkowa. Ale podobał się Polakom, bo był przez dwie kadencje. Przypomnę, jak niegodnie zachowywał się prezydent Kwaśniewski na grobach polskich oficerów zamordowanych w Charkowie. Ale trzeba też powiedzieć, że ta polityka ukraińska była jasną stroną prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Rzeczywiście to, co zrobił, zaangażowanie w pomarańczową rewolucję, to było pozytywne z prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. No ale tu okazuje się, że czerpie z tego pożytki osobiste, tak? Że czerpie z tego pożytki osobiste. No bo i cóż z tego, że jego misja skończyła się w listopadzie, a rozpoczął w styczniu pracę dla jednego z oligarchów ukraińskich. No to przypadek taki się zdarzył, że pojawił się na Ukrainie i że oligarcha ukraiński zaproponował Aleksandrowi Kwaśniewskiemu pracę. No więc nie. Przepraszam, to jest efekt... panie przewodniczący, chyba pan nie sugeruje, że dlatego jeździł przez wiele lat i walczył o sprawy ukraińskie i o wprowadzenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Ja nic nie sugeruję, tylko fakty są takie, że jest zatrudniony przez jednego z oligarchów ukraińskich. No takie są niestety fakty i to rzeczywiście źle wpływa na pozycję Polski międzynarodową, bo jakby nie patrzeć, ja mam krytyczną ocenę Aleksandra Kwaśniewskiego, ale był przez dwie kadencje prezydentem Rzeczypospolitej i to z całą pewnością Polsce szkodzi. To USA chyba też jest w zagrożeniu, bo skoro syn Bidena też tam pracuje. Oczywiście, że to jest. Ja krócej. Proszę państwa, co będzie z Unią Energetyczną? Ale Olejniczek nie mówił jeszcze. Jeszcze nie mówił. Wyrywa się na głosy. Ale jesteśmy eleganccy. Proszę bardzo. Udostępniamy. Przepraszam. Dziś pan taki, dzisiaj pan taki spokojny. No bo ja się boję, że panie redaktor... Konkurenci polityczni się tu szefa z drugiej strony przyjaciel. Nie chciałbym, bo pan się, to jest słuszna postawa, dobrze. Nie chciałbym, panie redaktor, przerywać czy wchodzić w dyskusję, dlatego że pani redaktor wtedy nie zaprosi mnie za tydzień tutaj do programu. Za tydzień nikogo nie zaproszę. Ale będzie tak rzecznie. Spotkamy się w pubie. Oczywiście Aleksander Kwaśniewski jako były prezydent ma prawo do aktywności, również tej związanej z zarobkowaniem, czy w Polsce, czy za granicą, i my w tym nie widzimy nic złego, ale oczywiście w związku z tym, że pojawiają się tego typu kontrowersje, zgłosiliśmy projekt, aby również byli prezydenci, którzy pobierają pieniądze z budżetu w postaci pensji, uposażenia na biuro, składali oświadczenia majątkowe, tak jak robią to i radni, i burmistrzowie, wojewodowie, posłowie. Każdy, kto w Sejmie pracuje, nawet przeciętny pracownik składa takie oświadczenie i wtedy będzie czarno na białym, wszystko będzie widoczne, jasne i nie będzie w tym naprawdę nic złego. No jesteście zawistnikami, jak nie, mówi, nie jesteśmy. Myślę, że to Aleksandra zupełnie Kwaśniewski. Też mnie trochę martwią te takie uszczypliwości w jedną, w drugą nie stronę. Nie tylko pieniędzmi, czy muszę powiedzieć, jeszcze wrażliwy tekst. Muszę powiedzieć, że też Aleksander Kwaśniewski jest oczywiście zaangażowany politycznie w tym ostatnim czasie i myślę, że trochę takiego nieszczęścia na niego sprowadza sam Janusz Palikot, który tak naprawdę zaczął obrażanie pana prezydenta Kwaśniewskiego w tym tygodniu. Nie martw się, Wojtek, damy radę. Ale mocno mnie to zabolało, że... Bierzemy brudy w rodzinie. Ale bardziej dołożył że tak skupom, jest. Także... No tak, ale ale też, bardziej mu Miller dołożył. Nie. My bronimy Aleksandra Kwaśniewskiego przed Palikotem, bo Aleksander Kwaśniewski mówił, że ma konie w różnych stajniach. I teraz jedno zdanie też do pana posła Błaszczaka, który tak tutaj się wyrywał. Otóż ja znam jednego byłego premiera rządu Prawa i Sprawiedliwości, który bezpośrednio po urzędowaniu jako premier rozpoczął działalność biznesową, gospodarczą i prowadził ją do dzisiaj. A pamięta pan, panie pośle, kogo popiera pan Marcinkiewicz? Nie, Platformę Obywatelską. Ja mówię o tym, proszę, że dotyczy porządek, to proszę właśnie porządek. Więc dla porządku prawnego, jedyny premier, którego znam, który w taki sposób zaangażował się gospodarczo, biznesowo, to jest Kazimierz Marcinkiewicz, premier Prawa i Sprawiedliwości tego rządu. To państwo biorą za to odpowiedzialność. Ale już nie lubi Prawa i Sprawiedliwości. Stworzyliście taki system. Po pierwsze nie lubi, po drugie od dawna nie jest w Prawie i Sprawiedliwości. Stworzyliście taki system. Stworzyliście taki system. Ten system nazywał się tak zwana czwarta RP, mówię tak zwana, gdzie były premier z tej czwartej RP idzie prosto do biznesu, a agenci dzisiaj będą sądzeni. Przepraszam bardzo, mamy 7 minut po minucie na każdy. Skorumpowana trzecia RP. Mamy niecała minuta na każdego z państwa o Unii Energetycznej wobec dystansu komisarza do spraw energetyki. Niemiec jest Niemcem, jak wiemy. Czy to coś znaczy? Czy bez Niemiec ta Unia Energetyczna jest możliwa? Julia Pitera. Czy każdy, kto wierzy w to, że to miałoby się błyskawicznie dokonać, jest w błędzie? To jest na tyle poważna decyzja gospodarcza i ekonomiczna. Europa jest jednak unią państw suwerennych, w związku z tym tego typu decyzje muszą trwać. Ja wierzę, że to się zakończy, bo jednak szefowie państw takich jak Hiszpania czy Francja poparły ten projekt, tak więc sądzę, że gdzieś ten konsensus uda się odnaleźć. Henryk Wójt. To na pewno to stanowisko sekretarza do spraw energetyki zachwiało tym projektem, osłabiło go, no bo jednak to jest mocne stwierdzenie, że ten cały, takie jądro tego projektu zostało zakwestionowane. Ja tylko myślę tak, że po pierwsze, to jest tak, jak mówiła pani poseł Julia Pitera, to jest długotrwała kampania, to nie jest jedno w tym momencie, tylko że ten projekt będzie realizowany oraz pocieszę się tym, że jest takie też powiedzenie, że dłużej klasztora niż przeora. Może Ettinger nie będzie komisarzem po wyborach, także może zmieni się kogoś polityki. Ale interesy niemieckie zostaną. Także myślę, że ten projekt będzie realizowany i że nie trzeba rezygnować z niego. Ja tylko przypomnę, że on powiedział w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung: nie zgodzę się na politycznie wyznaczoną jednolitą cenę gazu, co jest kluczowe. Tak jakby w ogóle zapomniał, co robi politycznie z ceną gazu Putin w stosunku do Ukrainy, na przykład. Tadeusz Cymański. Krótki czas, a ja mam całą serię. Pierwsze, to co pani powiedziała. Drugie, wywiad Van Rompuya, który też powiedział jednoznacznie, że jest niemożliwa. Nie lekceważmy tego. Orban, który co innego powiedział w Warszawie, co innego powiedział w Brukseli. Węgry i Słowacja chcą południowego rurociągu. I wreszcie polityka autonomii poszczególnych państw. Bułgaria, Austria, zobaczmy, na naszych oczach, wybijmy sobie to z głowy. Interesiki. Solidarność europejska w tej mierze pokazuje tutaj brak tej solidarności. I natomiast wraca temat pakietu klimatycznego, bo odciągnięcie uwagi Polaków od tego, co się stało 21 marca, pani redaktor, niech pani nie tak nie lekceważy. Bo z weta nie skorzystaliśmy i zobaczymy jesienią. Ktokolwiek będzie wybrany, będziemy musieli ćwiczyć w Europejskim Parlamencie konsekwencje tego zaniedbania rządu. Wojciech Olejniczak. Unia energetyczna jest potrzebna i współpraca musi być w ramach Unii Europejskiej. To, co zaproponował premier Donald Tusk, zostało źle przyjęte, bo zostało źle sformułowane i to nie jest do końca dobra propozycja. Ostatnio Martin Schulz, szef Parlamentu Europejskiego, socjalista, powiedział tak dla Unii Europejskiej, to samo mówią socjaliści i w Niemczech. Ale dla Unii Energetycznej. Unii Energetycznej, ale w innym wymiarze. Premier Donald Tusk mówi o wspólnych zakupach, a my mówimy o wspólnym rynku energii w Unii Europejskiej. Co to oznacza? To oznacza, że każde przedsiębiorstwo ma mieć dostęp do gazu, do ropy na terenie Unii Europejskiej w jednakowym stopniu, ale rynek decyduje o cenie. I to jest to, co zostało zaproponowane. Chcemy wyeliminować tego typu rozwiązania, jak dzisiaj one funkcjonują, że jedno państwo kupuje taniej gaz od Rosji, a drugie drożej. Ale w momencie, kiedy gaz będzie w Unii Europejskiej, do tego powinniśmy dążyć, to on będzie w równym stopniu po cenie rynkowej dla wszystkich dostępny. I to jest nasza propozycja. No jakie masło maślane? Proszę się nie denerwować, proszę mówić pojedynczo. Teraz Marek Siwiec. A pan mnie nie przekonał, że pan musi nadal mówić. Marek Siwiec. Ale na portfelu się rodzina kończy. 6 lat Platforma Obywatelska, jej premier i Polska były hamulcowymi w europejskiej polityce energetycznej i klimatycznej. Jeżeli taka osoba występuje z inicjatywą nieprzemyślaną, bardzo sformułowaną niechlujnie, no trudno się dziwić, że spotyka taki afront. Dlatego afront polega na tym, że gdy był premier w Berlinie, pani kanclerz kiwnęła głową, a gdy przyszło do konkretów, komisarz powiedział, że nie. Ale na czym polega... Co tam niechlujnego było? To, że zamiast skoncentrować się na polityce, trzeba się skoncentrować na gospodarce i na ekonomii. Otóż jest możliwy wspólny zakup gazu, jeżeli konsorcja, które ten gaz dziś kupują po cenach rynkowych, a nie politycznych, dogadają się i zaczną wspólnie rozmawiać z Rosją. To są zmowy cenowe, zastosują, i o tym tak? powiedział... Nie. I o tym powiedział Oettinger. I o tym powiedział Oettinger. To nie jest żadna zmowa, tylko to jest właśnie działanie, które się wymaga, które mogło być wymagane w imię Solidarności. I zamiast skierować prezesa PGNiG do prezesa Rurgazu, żeby rozmawiali na temat ewentualnej konsolidacji tego typu klientów, no to zaczął mówić o polityce, a że jest niewiarygodny, no to dostał lekko po nosie. Jarosław Kalinowski. Problem też jest taki, że w Niemczech i lewica, i prawica w sprawie gazu i Unii Energetycznej ma takie samo zdanie, bo przecież ma wspólny rząd w tej chwili. Interesy. A Niemcy widać było od początku, że będą dbać o swoje przewagi konkurencyjne, a to, że kupują dzisiaj po cenach politycznych w pewnym sensie, 20%, a może i więcej niż 20% taniej niż my, niż inni wokół, no to mają przewagę dla gospodarki. I tego bronił. I dlatego trzeba mówić, że nie tylko Putin i jego polityka dyktatu w stosunku do niektórych państw Unii, ale no fundament jednolitego europejskiego rynku, równe warunki konkurencji. Jakie to równe warunki konkurencji, jak cena energii jest o 20% czy ponad 20% różna? No więc oczywiście trzeba to dalej drążyć i stawiać jako fundament Unii Europejskiej, jednolitego rynku. A mogliśmy się podłączyć. Mariusz Błaszczak. Mogliśmy. Przede wszystkim... Panowie, Mariusz Błaszczak. Przede wszystkim premier Tusk zapewniał nas, opinię publiczną, że ma takie wpływy w Niemczech, w Unii Europejskiej, że wszystko tak wspaniale będzie przez niego zrealizowane. Okazuje się, że to była nieprawda. To jest porażka tej polityki, która sprowadzała się do tego, że ach, tam Niemcy... Unia Europejska będą nas popierać. Tak jest w polityce zagranicznej, że decydują interesy. Po prostu decydują interesy. W interesie polskim jest co? Jest uniezależnienie się od monopolu rosyjskiego, a więc zróżnicowanie źródeł dostaw surowców energetycznych. Gazoport. Dlaczego panowie inwestycja zaplanowana przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. Opóźniana przez rząd Donalda Tuska sprawa gazu łupkowego, przecież wciąż ustawa nie została przygotowana. No i jeszcze kwestia współpracy z Azerbejdżanem, z Gruzją. To jest na przykład, to są działania, które podejmował świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Prezydent Komorowski jest zupełnie bierny. Za tydzień i jeden dzień zapraszamy do urn wyborczych. Słuchacze Trójki głosują. Zróbmy Trójkę, nie będziemy udział Warszawie na Olejniczaka. Julia teraz na uwaga, słuchacze, słuchacze się będą z was śmiali. Henryk Wujek, Tadeusz Cymański. Można zapalować o głosowanie, to jest jedyna na Mazowszu, na Kalinowskiego. Do widzenia. Gdzie na Cymańskiego? Na Śląsku. Marek Siwiec, Jarosław Kalinowski, Mariusz Błańczak. Dziękuję bardzo. Jak dzieci, po prostu jak dzieci. Ale jakie fajne dzieci. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich tabletów i notebooków powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do notebooka Lenovo z procesorem Intel Core i7 oraz kartą graficzną 2 giga za jedyne 2799 zł. MediaMarkt.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety.